حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. میں گناہگار شیوا تیرا در گزر، خالق دو جہاں تو کہاں پر کرم کی نظر، مالک انس و جان تو کہاں میں کہاں، بندے پر خطا پر کرم کی نظر، مالک انس و جان تو کہاں میں کہاں، تو ہے مومن مہیمن سمیع و بصیر، تو معین و حفیظ و علیم و خبیر، تو ہے مومن مہیمن سمیع و بصیر، تو معین و حفیظ و علیم و خبیر، میں ہوں محکوم حاکم مقتدر، مجھ کو بھی دے اماں تو کہاں میں کہاں، میں ہوں محکوم تو حاکم مقتدر، مجھ کو بھی دے اماں تو کہاں میں کہاں، میں تیرا بندہ تو میرا معبود ہے، ہر جگہ لمحہ لمحہ تو موجود ہے، سجدے کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر، تو ہو ورد زبان تو کہاں میں کہاں، سجدے کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر، ورد زبان تو کہاں میں کہاں، تو رحیم و کریم و قدیر و لطیف، میں اسیر و فقیر فقیر و ضعیف و کثیر، تو رحیم و کریم و قدیر و لطیف، میں اسیر و فقیر و ضعیف و کثیر، اے قوی رحم فرما میرے حال پر، میں بڑا ناتواں تو کہاں میں کہاں، اے قوی رحم فرما میرے حال پر، میں بڑا ناتواں تو کہاں میں کہاں، تجھ سے وابستہ ہر آرزو ہے میری، شاخ امید ہو جا تجھ سے وابستہ ہر آرزو ہے میری، شاخ امید ہو جائے میری ہری، ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر، اے میرے مہربان تو کہاں میں کہاں، ابر رحمت کا اس سر، ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر، ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر، اے میرے مہربان تو کہاں میں کہاں، تیری درگاہ میں ہے دعائیں ریاض، جگمگا دے میری زندگی کی بیاض، تیری درگاہ میں ہے دعائیں ریاض، جگمگا دے میری زندگی کی بیاض، نقش کرنا نقش کر میرا، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، ہو یہی حرز جان تو کہاں میں کہاں، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، ہو یہی حرز جان تو کہاں میں کہاں، میں گناہ گار شیوا تیرا در گزر، خالق دو جہاں تو کہاں